मुझे वापस आ रही है, जल्दी चलो। इन गलियों को, इन रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले, तेरी महफिल से रुसवा हुए, तेरी महफिल से रुसवा हुए, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले। वो तेरा छोड़ के चले जाना तेरे बिन मुश्किल जी पाना, यूं हमें तरसाना, आ भी जा छोड़ दे तड़पाना। इन गलियों को, इन रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले। इश्क पे दाग ना लग जाए, फासला और ना बढ़ जाए, सांस ना रुक जाए, आ भी जा देर ना हो जाए। इन गलियों को, इन रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ अली कहाँ है? इश्क में रुसवा रुसवा